15 minut po godzinie 5, a ja przygotowałam dla Państwa kalendarium teatralno-filmowe. I zaczynamy od dwóch dat urodzinowych. W roku 1955 urodził się Andrzej Maleszka, polski reżyser filmowy, pisarz, realizator telewizyjny. Specjalizuje się w twórczości dla dzieci i młodzieży. Są to najczęściej magiczne historie łączące fantastykę i współczesne realia. Jego cykl Magiczne drzewo zdobył 19 listopada 2007 roku Międzynarodową Nagrodę Emmy w kategorii produkcji telewizyjnych dla dzieci i młodzieży. A kolejna data urodzinowa to, proszę Państwa, rok 1934. Wtedy urodził się Andrzej May, aktor teatralny i filmowy, reżyser, odtwórca m.in. ról Czarnego w filmie Jerzego Pasendorfa Zamach oraz Stanisława Połanieckiego w serialu Rodzina Połanieckich. Zmarł 7 grudnia 1993 roku. I przechodzimy, proszę Państwa, do premier filmowo-telewizyjnych. W 1914 roku odbyła się premiera filmu Tajemnica pokoju numer 100. Najstarszego zachowanego polskiego filmu fabularnego. Główne role zagrali Halina Starska, Stefan Jaracz i Aleksander Zelwerowicz. Bohaterką komedii jest panna Bella. O jej rękę stara się wielu konkurentów, co jest powodem licznych wydarzeń scenicznych, gagów, bijatyk i zamieszania w tytułowym pokoju numer 100. Kopia filmu została odnaleziona w Amsterdamie w 2000 roku przez krakowskich filmoznawców Jerzego Maśnickiego i Kamila Stepana. A jeśli chodzi o premiery, to 3 marca 1979 roku w Telewizji Polskiej pojawił się pierwszy odcinek serialu telewizyjnego Życie na gorąco w reżyserii Andrzeja Konica. Główny bohater, redaktor Maj, grany przez Leszka Teleszyńskiego, był kreowany na polskiego Jamesa Bonda. Serial liczył 9 odcinków. I na koniec rok 2011. Wtedy zmarła Irena Kwiatkowska, aktorka i artystka kabaretowa, po wojnie związana ze scenami warszawskimi oraz kabaretami Dudek i Starszych Panów. Zagrała ponad 100 ról teatralnych, 20 filmowych i telewizyjnych, między innymi w obrazach Wojna domowa, 40-latek, Lata 20, Lata 30. Przez blisko 65 lat współpracowała z Polskim Radiem. Po mistrzowsku interpretowała utwory dla dzieci, a jej wykonanie Ptasiego Radia Juliana Tuwima jest jednym z najwybitniejszych w XX wieku. Laureatka Nagrody Teatru Polskiego Radia Wielki Splendor oraz Złotego i Diamentowego Mikrofonu. No ja tak pomyślałam, że skoro poranek i do życia powoli budzą się wszystkie ptaki, to warto chociaż fragment tego fantastycznego Ptasiego Radia Państwu przypomnieć. A co? Halo! No to wróbel zaterlikał. Cóż to znowu za muzyka?

Henryk Debich, Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi i utwór Zabawa w ciemności. Kolejna kompozycja nagrana wiele lat temu, ale odkopana po latach, pięknie odświeżona i zremasterowana przez Marcina Cichego. I powiem Państwu, że jeszcze tych nagrań Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Łodzi sprzed lat pojawi się całkiem sporo, a wszystko to na płycie Zbliżenie. No to zostańmy, proszę Państwa, przy muzyce polskiej i przy latach 70. Album Wołanie o słońce nad światem i Opuść moje sny. Tyle smutku w oczach mam, bo przychodzisz do mnie w snach, każda z nocy, każdy sen zbliża ciebie. Z tobą idę poprzez cenny kraj, ciepły przeciąg w twarzy masz, każda z nocy, każdy sen zbliża ciebie. Opuść sny moje dzisiaj, żyć wreszcie żywą, chcę ciebie. Szabadabada, szabadabada, oczy twoje, szabadabada, szabadabada, usta twoje, szabadabada, szabadabada, oczy twoje. Jumble i Opuść moje sny. Pan Kamil pisze, że kawa zrobiona, autobus nagrzany, tylko pasażerów brak. No to panie Kamilu, skoro pasażerów jeszcze nie ma, to może uda się przetransportować z tą kawą na Myśliwiecką. Wszyscy będziemy bardzo wdzięczni. Swoją pobudką dzieli się także pani Marta z Warszawy. Właśnie wstała i niebawem rusza nam wczesno poranne bieganie. Ja podziwiam wszystkich porannych biegaczy, więc powodzenia życzę. I teraz pomyślałam, że czas na muzyczny klasyk i na utwór, który myślę, że praktycznie wszyscy z Państwa znają. Sejt przed nami. Diamond line, lover boy. 28 minut zostało do godziny 6. No to czas sprawdzić, jaka dziś czeka nas pogoda. I dzisiaj na południu kraju zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Rano gdzieniegdzie zanikająca mgła, ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 8 do 13 stopni, tylko na Wybrzeżu, Pomorzu Wschodnim, Mazurach i Podlasiu od 5 do 7 stopni. Wiatr słaby, gdzieniegdzie umiarkowany, na południowym wschodzie porywisty, południowo-zachodni i południowy. Take it.

I zaczynamy od roku 1947. Wtedy w Seattle w Stanach Zjednoczonych przyszła na świat wokalistka Jennifer Warnes, znana przede wszystkim ze współpracy z Leonardem Cohenem oraz dwóch przebojów muzyki filmowej Up Where We Belong z filmu Oficer i Gentleman i I've Had the Time of My Life z filmu Dirty Dancing. 3 marca, choć w roku 1953 urodził się także brytyjski wokalista Robin Hitchcock. Jego styl inspirowany w dużej mierze twórczością Boba Dylana określany jest często mianem psychodeliczny folk. Dalej mamy rok 1955 i wielki debiut. Tego dnia w programie muzycznym Louisiana Hayride po raz pierwszy na antenie telewizyjnej wystąpił Elvis Presley, nazywany królem rock'n'rolla lub po prostu królem i nie bez powodu. Szacowany nakład ze sprzedaży wszystkich wydawnictw muzycznych Presleya na całym świecie sięgnął ponad 600 milionów płyt. 3 marca 1986 roku ukazał się natomiast trzeci studyjny album zespołu Metallica, zatytułowany Master of Puppets. Był to ostatni album zespołu z udziałem basisty Cliffa Burtona, który zmarł 27 września 1986 roku. A jeśli chodzi o wydarzenia w Polsce, to proszę Państwa, w 1976 roku urodziła się Natalia Kukulska, piosenkarka, wykonawczyni znanych przebojów Czy ona jest, Im więcej ciebie, tym mniej, czy Dłoń. Jest córką piosenkarki Anny Jantar i kompozytora Jarosława Kukulskiego. Debiutowała w 1986 roku albumem Natalia, na którym znalazły się piosenki dla dzieci. Na wydawnictwie ukazała się m.in. kompozycja Puszek Okruszek, która cieszyła się wtedy ogromną popularnością i zresztą myślę, że cieszy się do dzisiaj. 3 marca 1982 roku urodził się natomiast Michał Łapaj, klawiszowiec i kompozytor zespołu Riverside. I na koniec jeszcze jedna data urodzinowa. 3 marca w roku 1990 urodziła się Monika Bożym, wokalistka jazzowo-soulowa. No i powiem Państwu, że głosu Moniki słuchać uwielbiam, więc teraz z chęcią coś w jej wykonaniu urodzinowo Państwu zaprezentuję. No to gramy. Złe nawyki. Gadam też sensy. Inteligencją nie dam się zbić z pantałyku. Trudno co robić, że kilka złych mam nawyków. Nie żyłam pod koszem, więc co to błoto. Spadłam tu i tam i nie chodzi tu o to, że palcem w nosie robię DITC. Mam się. odświeżony, ubrany w fantastyczną, funkową oprawę, utwór tego typa Mesa, Złe nawyki i wspaniała Monika Bożym na wokalu. Monika Bożym, która obchodzi dzisiaj 31 urodziny. Pani Monice życzymy oczywiście wszystkiego najwspanialszego, a ja mam dla Państwa jeszcze jedną datę urodzinową, połączoną oczywiście z piosenką i teraz znowu się trochę rozmarzymy. 3 marca w Barnstaple w Anglii urodził się gitarzysta bluesowy Terence Charles White, występujący pod pseudonimem Snowy White. W latach 1979-82 gitarzysta i wokalista grupy Thin Lizzy. W 1983 roku zadebiutował albumem White Flames, na którym znalazł się na przykład utwór Bird of Paradise. So you fly. Flash of turquoise blue, I just had to try to keep your life new. My bird of paradise, bird of paradise, wish that I could fly. I'd be beside you now, but I could only sigh and watch you circle round. My bird of paradise, sweet bird of paradise, my bird of paradise, sweet bird of paradise, my bird of paradise. Sweet. Bird of Paradise. W jeszcze nieco sennym klimacie i mam nadzieję, że Państwa nie pousypiałam tym utworem, chociaż mam też wrażenie, że przy takim utworze dużo łatwiej rozpocząć dzień. Jeszcze na chwilę przed godziną szóstą napisała do nas pani Maria. Dzień dobry redakcji Trójka Budzi oraz słuchaczom. Rano ptaki zaczynają dawać koncert, choć jeszcze w okrojonym składzie. Muzyka łagodnie budzi. Serdeczne pozdrowienia dla pani redaktor z zespołem. Pozdrowienia odsyłamy i dziękujemy serdecznie. Ja dziękuję za wszystkie wiadomości, które dostałam dziś od Państwa. 6 minut zostało do godziny 6, więc ja już się z Państwem żegnam. To była oczywiście audycja Trójka Budzi, którą realizowała Grażyna Oczkowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz. No i na koniec jedna z tegorocznych nowości. Black Pumas i utwór Colors. Dziękuję raz jeszcze i do usłyszenia.